Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder. Ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Kardeşlerim, bugün Allah'a iman meselesinde Allah Azze ve Celle ile alakalı yine bazı meseleler üzerinde duracağız inşallah. Allah bizlere güzel anlatma, hepimize de güzel bir anlayış nasip etsin. Kardeşlerim, her meselede Rabbimiz Subhanahu ve Teala kendi dinini öğrenmede, anlamada, yaşamada hep bizleri kendisine muhtaç olarak yaratmıştır. Hiçbir meselede, hiçbir şeyde kendi anlayışımıza, kendi akıl ettiğimizi bırakmamıştır. Şu yaşanılan toplumda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bakın veyahut ta Adem'den günümüze kadar gelen insanlığa bakın. Ayaklarının kayması, Allah Azze ve Celle'yi gereği gibi takdir edememeleri, yaratılan şeylere tapmaları, putperest olmaları, la ilahe illa Allah meselesinde olduğu gibi İlahları yok sayamayıp bir olanı birleyememelerinin altında hep cehalet yatar. Yani Allah Azze ve Celle'nin kendisini gereği gibi takdir edilmesini anlatan peygamberleri dinlememekte, onlara sırt dönmeden gündeme gelir. Mesela düşünün, Peygamber Aleyhisselam'ın zamanında çöl bedevisi dediğimiz o insanların veyahut bir Ebu Cehil'in Lata, Menata, Uzza'ya, Hubel'e tapmasını düşünün ki o zamanın en medeni insanlarıdır bunlar. Yani o günkü çağdaşlar, o günkün önde gelen, yani o günün söz sahibi kralları veyahut idarecileridir. Aleykümselam. Bugünkü çağdaş, ilerici geçinen, güya okumuş, elbisesi düzgün, şu bu insanlara bakın, o günkü Ebu Cehil'den ne farkları var? Onlar da Allah'ı gereği gibi takdir edemeyip Allah'tan yüz çevirip putlara, şunlara bunlara tapmışlar. Bugünkü insanlar da kendilerini çağdaş gördükleri halde gitmişler bir taşa, bir demire, bir şeye tapmışlar. Allah'ı gereği gibi ne yapamamışlar, yapamamışlar, takdir edememişler. Güya akıllılar, güya edepliler, güya ilerici insanlardır. Bunların altında yatan hep cehaletin meyvasıdır. Yani Allah Azze ve Celle'nin onları yarattığı halde gereği gibi takdir edememeleridir. Mesela Darimi'nin naklettiği bir rivayete baktığımızda, bizler diyor bir yolculuğa çıktığımızda orada diyor kumları toplar, devenin ayaklarını açar, onların sütünü sağar, oradan ellerimizden o kumlara şekil verir, orada durana kadar onlara tapar, oradan giderken onu bozardık diyor. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekat. Recep Yanaş. Şimdi bugünkü insanlara baktığımızda o günkü insanlardan ne farkları var? Bugün de kendi elleriyle yonttukları, şekil verdikleri bir şeylere ne yapıyorlar? Tapınma ihtiyacı hissediyorlar. Ona sığınıyorlar. Onun huzurunda bir şey diliyorlar. Bir şeylere gidiyorlar. Peki neden biz bu dersleri işliyoruz? Allah Azze ve Celle'nin kendisini neden tanıma yoluna gidiyoruz? Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarını bilme, onu gereği gibi takdir etme, bizim aklımıza, nefsimize bırakılmış olsaydı Allah Azze ve Celle İbrahim Aleyhisselam'dan bize ne yapmazdı? Örnek vermezdi. Düşünün, kapkaranlık bir gecede bir yıldızın, bir ayın, bir güneşin doğması muhakkak ki çok önemli bir mesele. Yüksekte olması, ışık olması, ulu olması, yüceler yücesi olması onun bir Rab anlayışına ne yapıyor? Kendisini sevk ediyor. Ama İbrahim de sonunda diyor ki muhakkak ki Rabbim bana kendini tanıtacak. Yani aklının, fıtratının akılla Allah'ın verdiği nimetlerle kendisini tanımayacağını ne yapıyor? Anlıyor. Demek ki hiçbir meselede bizim Allah Azze ve Celle'yi kendi aklımıza göre takdir etmemiz nedir? Mümkün değil. Eğer böyle olsaydı sıfatların kabul ve inkarında birçok insanların olduğunu görüyorsunuz. Kimi kelamı inkar eder, kimi eli, kimi ayağı, kimi yüzü, kimi kudreti, yani Allah Azze ve Celle'nin bize gelen gülmesi, sevgisi, gazabı, ikramı, artık neyse, ne kadar şeyi varsa kimi kabule gitmiş, kimi insanlara benzetmiş, kimi de toptan ne yapmış, redde gitmiş. Kimi bir kısmını kabul etmiş, kimi de akılla ters gelen yerlerde ne yapmış, tevile gitmiş. İşte Eşariydi, Mutezileydi, Kelamcısıydı, Müşebbiheydi, Cehmiyeydi, Karamitaydı, kader inkarcılarıydı, hep buralardan çıkmış. Yani bunların çıkmasındaki ana temel neymiş? Allah'ın Azze ve Celle'nin kendisini tanıtmada, kendisine ihtiyaç duymadan kendi anlayışımıza gitmemizden kaynaklanıyor. Allah Azze ve Celle beni tanımaya çalışmayın diyor. Benim zatımı düşünmeyin. Ben zaten size kendimi tanıtacağım diyor. Ve baktığımızda ikinci misak meselesinin başlangıcına ne var? Yaratan kim? De ki Allah. Yaratıcı sıfatını gündeme getirerek her yaratıcının, her yaratılanın bir yaratıcısı olduğuna seni ne yapıyor? İtiyor. Düşünmeye sevk ediyor. Yaratan kim deyince yaratılan bir şeyin yaratıcısı nedir? Muhakkak gündeme geliyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da dediği gibi her sanatçının sanatını yaratan da Allah'tır diyor. Yani sen bir şey yaparsın, edersin, güzel görürsün ama onu sana veren de yapan da kimmiş? Yine Allah. Sonra hemen akabinde rızkı veren kim? Rezzak sıfatını gündeme getiriyor. Yani yaratılan her şey hayatını ikame edebilmesi için her yaş ciğerin neye ihtiyacı var? Bir rızka ihtiyacı var. Onu veren de Allah diyor. Onun için Allah Azze ve Celle'nin önce yaratıcılığı, rızkı, aleykümselam ve rahmetullahi aleyküm, rezzak oluşu ne yapıyor? Gündeme geliyor. İşte iman derslerinde de hatırlayacağımız gibi rızkı veren kimdir? Allah'tır. Bu imandır. Allah'tan gayrı rızık verici yoktur dediğimiz zaman bu da tevhiddir. Bunu anladınız mı? Aradaki çizgi budur. Rızkı veren kimdir? Allah'tır. Bu tasdik boyutu, iman boyutu. Allah'tan gayrı rızık verici yoktur dediğimiz zaman bu nedir? Bu da tevhid boyutudur. İşte ben sizden diyor, beni doyurmanızı istemiyorum. Sizleri yediren içiren nedir? Benim diyor. Bu noktada da Kur'an'daki birçok ayete bakacak olursanız şeytan sizi açlıkla korkutur diyor. Yani hep açlıkla, rızık endişesiyle size ne yapar? Yaklaşır diyor. Halbuki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Rabbimiz şöyle buyurdu diyor. Kullarıma söyle rızık endişesine düşmesinler. Rızkım kesildi deyip de telaşa gitmesinler. Ölüm döşeğinde bile olsalar Allah Azze ve Celle onlara neyi takdir etmişse o ona isabet etmeden o ruh o bedenden ne yapmaz? Çıkmaz. Kullarım rızkını mazivadan aramasınlar diyor. Öyleyse demek ki iblis bizi burada ne yapacak? Korkutacak. Bu endişeye düşmeme nedir? Tevhidin cüzlerindendir. Düştüğün zaman tevhidde zedelenmeler gündeme gelir. Ama rızkı verenin Allah olduğunu herkes bilir mi? Bilir. Ama Allah'tan gayrı rızık verici yoktur deme, işte bu tevhid ehlinin bileceği iştir. Ve iman etmesi gereken. Yine Allah Azze ve Celle'nin birçok sıfatları vardır ki en güzel isimler O'nundur. Ve O'nun o güzel isimleriyle Allah Azze ve Celle'den dilenir. falanın ismiyle filanın ismiyle ne yapmaz? Denmez. Mesela Bukhari'de gelen bir rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam senin yüzünün suyu hürmetine diyor. Yani Allah Azze ve Celle'nin yüzünün suyu hürmetine bir şey ne yapılır? İstenir. Ama bu ifadeyi ne yapar? İnsanlar ha Allah Azze ve Celle'nin yüzü suyu hürmetine istenirse peygamberin de istenir. Salih insanların da istenir. Şunun da istenir diyerek ne yapmışlar? Akli ifsada giderek yani izafi bidat dediğimiz dinde numunesi olup da dinde bildirilmeyen bir şeye ek yaparak taşirke küfre kadar insanlar ne yapmış? Gitmişler. Halbuki burada Allah Azze ve Celle'nin isimleriyle ona gidilir. Onun hürmetine bir şey istenir. Ki zaten duanın adabı, kabulün şartlarından birisi de budur. Onun için Allah Azze ve Celle'nin geçen dersi de hatırlayacak olursanız istemede, dilemede hiçbir ortağı yoktur. Emsalsiz yaratan odur. İstemede de ona müracaat edeceksin. Ondan ister gibi birinden istemeyeceksin. Sığındığında da, ümit ettiğinde de, korktuğunda da. Bu çizgileri yakalayan insan ancak tevhid ehli olabilir. Mesela istiva meselesini ele alacak olursak Allah Azze ve Celle'nin istivasıyla alakalı meselede istiva malum. Yani bilinen bir şey. Allah Azze ve Celle'nin kitabında bildirdiği Rahman olan Allah arşa istiva etti diyor. İstiva malum olan yani bilinen bir şey. Keyfiyeti meçhul. Yani nasıl istiva etti? Bu bize bildirilmiş mi? Yok. Soru sormak bidattır diyor. Atın bu bidatçıyı, bir daha bu meclise ne yapmayın? Almayın diyor. Demek ki Allah Azze ve Celle'nin bize bildirdiğinden biz iktifa etmek zorundayız. Resul'ün bize bildirdiği kadarıyla ne yapacağız? Hayatımıza geçirme. Neden ve nasıllık sorularına ne yapamıyorsun? Gidemiyorsun. Gittiğin an ayak ne yapıyor? Kaymaya başlıyor. İşte Rahman olan Allah arşa istiva etti. Şimdi yaşamış olduğumuz toplum Hanefi mezhebi ve aklı ön plana çıkarmaları hasebiyle istivayla alakalı ayetlere bakın ne derler? İstila etti. Şimdi düşünün aklen. Onlar akli gittiği için aklen biz de meseleye yaklaşalım. Kim bir yere istila eder? O mülke sahip olmayan birisi. Mülkün sahibi Allah'sa ki öyledir, yaratan, yaratıcı Allah'sa yarattığı, malik olduğu bir şeye istila eder mi? Yani bir şeyi tevil ettiklerinde bile aklı kullandıkları halde karşılığında bunun zıttıyla ne yaptıklarını bile düşünmekte nedir? Aciz olan insanlar. Yine mesela biraz sonra geleceğim inşallah. El sıfatını nerede okursanız okun ayetlerde, hadislerde nefsimi kudret elinde tutan Allah'a and olsun ki der. Halbuki o ayette ve o hadise baktığınızda nefsimi elinde tutan Allah'a and olsun ki der. Ama o el sıfatını ne yaparlar? Bir insanın eli gibi değildir. Veyahut buradaki elden kasıt olsa olsa nedir? Allah'ın kudretidir. Akli gidiyorlar. Nefsimi kudret elinde. Allah zaten kudretlidir. Senin kudret eli demene gerek yok ki. Allah Azze ve Celle bunu demekten aciz mi kaldı ki sen bunu tercüme edesin? Ve ayeti kerimeleri düzgün okuduğunuzda, baştan sona defalarca okuduğunuzda şu ayeti yakalarsınız. Rabbini unutma tutmaz. Allah Azze ve Celle kainata kadar olmuş olacak birçok vakanın ana başlıklarını bize bildirmiş mi? Rabbini unutma tutmaz diyor. Rabbini unutma tutmaz ne demek kardeşlerim? Demek ki hiçbir meselede Allah'ı uyku, uyuklama, gafillik diye bir şey nedir? Yoktur. Onun için Kur'an'da bir ayet vardır. Bu Kur'an'ın nesidir? En önemli ayetlerindendir. Yani ismi azam. Dua edildiğinde Allah'ın o ayetten iltica edildiğinde kendisine reddetmediği yani ayetel kürsü dediğimiz Kur'an'ın anası dediğimiz bir ayet vardır. İnşallah hepiniz ezberleyin, bir de manasını bir okuyun Bakara 255'in. İşte bütün sıfatları tamamlayan ayetlerden bir tanesi budur. Anlatan. Kim diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam? Bakara suresinde, Âl-i İmran'da ve Taha suresinde 3 ayet vardır ki bunlar ismi azam diyor. Bu ayetlerle diyor kim Allah'a iltica ederse, sığınırsa, dua ederse Allah onun dualarını ne yapmaz? Reddetmez diyor. Bakın bunları öğrenin. Düşünün, demek ki Allah Azze ve Celle kendisini bize nasıl tanıtıyorsa, nasıl vasfediyorsa biz bunun hiçbir benzetmesine, ondaki olan bir şeyi çıkarmaya veyahut biriyle eş tutmaya hakkımız nedir? Yok. Olduğu gibi anlamak zorundayız. Allah kendisine rahmet etsin. Bu konuda bize en şifalı açıklamayı veren İbn Abbas'tır. Kendisine tutup da isim ve sıfatı sorduklarında ne diyor? Kim dinini akılla, reyle, kıyasla öğrenmeye çalışırsa ömrü boyunca eğri büğrü yollardan kurtulamaz diyor. Allah kitabında kendisini nasıl vasfetmişse, Resulü da nasıl bildirmişse hiçbir tadiline, teşbihine, tekyifine gitmeden olduğu gibi ne yaparız? Kabul ederiz diyor. İşte istiva Kur'an'da geçen bir kelime. Kur'an'ın 5-6 yerinde Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Rahman olan Allah arşa istiva etti diyor. Bilinen, malum bir şey. Keyfiyetine gelince bize gelen bir açıklama var mı? Yok. Öyleyse keyfiyeti bizim için nedir? Meçhuldür. Peki bu konuda soru sorma ihtiyacı nedir? Şu çürümüş, toz toprak olmuş şeyleri kim diriltecek? Nasıl bir soru? Şeytani, ifsad edi bir soru. Ne diyor İmam-ı Malik? Allah kendisine rahmet etsin. Bu konuda soru sormak nedir? Bidat, çünkü tamamlanmış bir dinde peygamber bile bunu açıklamamış. Sahabe bile bunu ne yapmamış? Sormamış. Öyleyse bu konuda soru sormada neymiş? Dinde sonradan çıkartan bir bidat. Ve böyle bir bidatçının da Müslümanların arasında yeri yok diyerek ne yapmış? Onu meclisten attırmış ve bir daha alınmamış. İşte isim ve sıfatlarda bizim takınacağımız şey nedir? Budur. Geliyor Ebu Rezin, Tirmizi'nin naklettiği bir rivayette, Allah Azze ve Celle diyor yeri ve göğü yaratmadan önce neredeydi diyor. Yani bizim kafamıza takılacak her soruyu sahabe ne yapmış? Sormuş. Altı da üstü de amade olan bir boşluktaydı. Arşı da suyun üstünde, kürsüsü de onun üstündeydi diyor. Bu kadar. Ve Leyl suresinin 5'ten 10'a kadar okuyor. Şimdi biz bunu okuduğumuzda bize gereken neymiş? Bu kadar. Ha, insan bunu merak etmez mi? Eder. Şu çürümüş toz toprak olmuş, yani bu şeyler nasıl dirilteceksin diye İbrahim de sormasına rağmen, Allah Azze ve Celle ilmiyle her şeyi bildiği halde İbrahim Aleyhisselam'ın bu sorusuna karşı bir tepki vermiş mi? Neden soruyorsun? Kalbin mutmain olsun diyor. İbrahim Aleyhisselam gidiyor Allah Azze ve Celle'nin emriyle 4 tane hayvanı kendine alıştırıyor, evcilleştiriyor. Onları parçalıyor. Her parçasını ayrı bir yere atıyor ve Allah'ın izniyle kendisine çağırdığında tüyü, kanı, gözü, ibiği hepsi havada birleşiyor. Bunun böyle kendimizde olduğumuzu bir düşünelim. Nasıl inandım dersiniz? Canı gönülden değil mi? İbrahim de aynı. Canı gönülden inandım ya Rabbi deyince ne diyor? Halilim, dostum diyor. Bakın şimdi burada bizim için çok güzel örnekler var. İbrahim Aleyhisselam'ın kalbim mutmain olsun dediğinde de şüphesi yoktu. Onda da şek ve şüpheye düşmemişti. Ama Allah Azze ve Celle bize ne yapıyor? Bir şey öğretiyor. Ama gözünün önünde o kanın, tüyün, bacağın, tırnağın birleştiğini düşünen bir insanın inandım demesiyle gelen bir şeyi tasdik eden inandım demesi aynı mı? Arada çok fark var. Bize düşen nedir? İbrahim bu vakayı yaşadı mı? Yaşadı. Biz de öğrendiğimiz bir şeyden aynı o şekilde ne yapma? İman etme, tasdikleme mecburiyetindeyiz. Ve her meselede bu gündemdedir. Onun için isim ve sıfat tevhidinde Allah Azze ve Celle'den ne gelirse gelsin, kendi kitabına gitmeden, onun bildirdiği meseleye bakmadan kafamıza göre anlama yoluna gidemeyiz. Mesela bunlardan bir tanesi Allah Azze ve Celle'nin Bakara 255'te dediği gibi hayat sıfatıdır. Allah diridir. Yani nakıs olan, eksik olan bir şey Allah Azze ve Celle'ye ne yapamaz? İzafe edilemez. Allah Azze ve Celle her halükarda nedir? Diridir, kayyumdur ve kamil sıfatına sahiptir. Onda hiçbir zaman ölümlülük diye bir şey nedir? Yoktur. Düşünün şimdi Allah Azze ve Celle'ye birçok eşler isnat ettiler. Mesela Yunan felsefesi hakikaten insanlık tarihine giren en büyük belalardan bir tanesidir. Aşk tanrısı, savaş tanrısı, işte tabiat tanrısı, yer tanrısı, gök tanrısı, iyilik tanrısı, kötülük tanrısı tipinde ve hala dikkat ederseniz yaşamış olduğumuz toplumda dahi onların kültürleri vardır. Bir takvim esasını alın, bir çizgi filmleri, bir sinemaları, bir kitapları, bir romanları, hangisini ele alırsanız alın, bunların orada işlediği bir temayı ve sen hiç çaktırmadan onlardan bir tanesini sanki ilah edinmiş duruma düşüverirsin. Himenler, iskeletorlar, bugünkü başka çizgi filmleri takip etmiyorum ama hep anlatılan tema Yunan felsefesidir. Ve bu olimpiyat dedikleri, yaptıkları şeylere bakarsanız oradaki bütün olimpiyattaki işlenen şeyler hep ilahlarının, ilah edindikleri şeylerin simgeleridir. O sporların dalları da, yapılış şekilleri de ve sporcuların giyinişlerine bakın, yakında belki çırılçıplak çıkıp da o sporu yaparlarsa hiç şaşırmayın. Çünkü onlarda bir haya, bir edep ne yapmıyor? Kalmıyor bile. Seyreden insanlara bakın, onları tamamen hayvanlaştıklarını görürsünüz. O sporu değil, oradaki insanları ne yapıyor? İzlemeye gidip sırf nefislerini tatmin etmeye gidiyorlar. İşte Allah Azze ve Celle'nin hayat sıfatının olması, yani diri olması, Rab'lık iddia eden birinin de öldürmeye, diriltmeye kadir olması gerekir. Düşünün, İsa Aleyhisselam'la anasını Allah Azze ve Celle'ye eş koştular mı? Koştular. Peki, ölümlü mü onlar? Meryem de öldü. İsa Aleyhisselam ne yaptı? Göğe çekildi. Zamanı geldiğinde yine o da dünyaya gönderilecek ve ömrünü tamamlayacak. Medine'de Aleyhisselatü Vesselam'ın yattığı odaya dördüncü kişi olarak ne yapılacak? Defnedilecek. Ha, bu onun kaderi mi? Kaderi. Ayetlere baktığımızda ey İsa, sen ne dedin ananı ve seni ilah edinsinler diye diyor. Şimdi öldürmeye ve diriltmeye kadir olamayan birisi, öldürmeye ve diriltmeye kadir olamayan birisi ilahlık iddia edebilir mi? Edemez. Ama buna rağmen ilah edinildikleri şeylere baktığımızda neler var? Hep yaşatamayan, diriltemeyen, kendini bile koruyamayan, hayat sıfatına sahip olmayan şeyler, nesneler ilah edinilmiş. Düşünün İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasını okuduğumuzda puthaneye giriyor. Puthanede İbrahim bütün putları kırıyor, bir tanesini bırakıyor. Oradakiler geldiğinde ne demeleri gerekirdi? Kendisini bile koruyamayan bir şey bize ilah olabilir mi? Yani hayat sıfatına sahip olamayan. Ama insanlık işlemiş olduğu günahın, şirkin, küfrün batağına o kadar saplanmışlar ki kör düşünceleri onların hakkı görmesine ne yapıyor? Mani oluyor. İşte hayat sıfatı bu kadar önemlidir. Allah Azze ve Celle diridir. Ona hiçbir eksiklik ne yapılamaz? Söylenemez. Düşünün mesela yine Bakara suresinde bu meselede en çok verilmesi gereken misaller öldürme ve diriltme. Uzeyr Aleyhisselam'ın kıssası var. Hemen İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasıyla. Merkebiyle bir yerden geçerken orada kasabalar yakılmış, yıkılmış, topluca öldürülmüş bir topluluğu görünce ne diyor? Şunları nasıl dirilteceğim? Biz onu ne yaptık? Uyuttuk. Sonra uyandırdık. Aradan 100 sene geçiyor. Merkebine bak, toz toprak olmuş. Yiyeceğine bak, daha bozulmamış. Ve biz diyor eşeğini diyor kemiklerini dizdik, et giydirdik de merkebi ne yaptı? anırmaya başladı. Ne zaman, ne kadar kaldın? Bir saat veya bir gün uyudum kaldım diyor. Kavmine gittiğinde İsrailoğullar Uzeyr'i ne yaptı? Allah'ın oğlu olarak addettiler. Halbuki Allah Azze ve Celle ona sadece ne yaptı? Bir misal gösterdi. Kehf suresini düşünün. Oradaki topluluk öldükten sonra dirilmeyi ne yapıyordu? İnkar ediyorlardı. Allah Azze ve Celle onlara misal olarak ne yaptı? Ashab-ı Kehf dediğimiz kıssayı gösterdi. Onlar 300 küsür sene o mağarada yemeden içmeden yaşadılar mı? Yaşadılar. Bunların hepsi bizim için nedir? Misal olanlardır. Düşünün, Allah Azze ve Celle Adem'i babasız anasız, Havva'yı Adem'in eye kemiğinden, bizleri ise bir sebebe binaen yaratmıştır. Yani bir çiğneme etten, bir meniden, bir sudan. Ana babanın evlenmesinden. İsa Aleyhisselam'ı ise babasız yaratmıştır. Neticede hepsi de yaratılma mı? Yaratılma. İşte Allah Azze ve Celle'yi gereği gibi takdir edebilmemiz için Allah bize böyle örnekleri ne yapmış? Bildirmiştir. Onun için hayat sıfatı çok çok önemli meselelerden bir tanesidir. Bundan sonra kardeşlerim ilim gelir. Allah Azze ve Celle'nin olmuşu olacağı, olmayışı da yine kendi yanındaki ilmiyle her şeyi ne yapar? Bilir. Onun ilmi sonsuzdur. Aynen kader meselesinde de gündeme getirdiğimiz gibi hatırlayacak olursanız, yeryüzünde diyor Allah Azze ve Celle Enam'da bildirdiği gibi, bir yaprak kımıldamasın ki onda bizim bir emrimiz olmasın diyor. Demek ki insanoğlunun Allah Azze ve Celle'nin ana sıfatlardır bunlar. Hayat sıfatından sonra ikinci yakalaması gereken ilimdir. Hatta Kehf suresini okuyacak olursanız, ağaçlar kalem olsa, denizler mürekkep olsa, bir o kadar, bir o kadar daha olsa yine diyor ilmini yazmakla ne yapmaz? Bitiremez. Öyleyse Allah ilmiyle her şeyi ne yapar? Kuşatmıştır. Onun ilminin dahilinde hiçbir şey ne yapmaz? Olmaz. İşte halk arasında iblisin sağdan, soldan, önden, üstten, arkadan yaklaşma meselesi nasıl oluyor? Ya şansım yaver gitti, şöyle oldu. Tesadüf şöyle yaptı. Ulan havadan şu para geldi. Halbuki Allah takdir etmedikten sonra sana ne gelir? Ey delikanlı diyor, kulağını aç da iyi dinle. Sen Allah'ın hakkını gözet ki Allah da senin hakkını her yerde korusun, gözetsin. Unutma diyor, insanların hepsi bir araya gelse, toplansa, sana bir şey ikram etmek istese, Allah sana ona nasip etmedikçe o sana gelmez diyor. Bütün insanlar bir araya toplansa, sana zarar vermek istese, Allah izin vermedikçe ne yapmaz? O olmaz diyor. Bu da gösteriyor ki her şey Allah'ın ilmi dahilinde. Ama öyle insanlar vardır ki bu meselede de soru sorarak veya düşünerek işte bu da mı kader, bu da mı şöyle tipinde aşırı ifsada kadar ne yapmıştır? Gitmiştir. Bu konuda da kader meselesinde gereği gibi açıklamayı yaptığımızı hatırlıyorum. Allah bize iyiliği emreder. İyilikten razı olur, kötülükten hoşlanmaz, yapılmasından da hoşnut olmaz. İyilikler Allah'tan, kötülüklerse kişilerin kendi elleriyle işlediklerindendir. Ama her ikisi de nedir? Allah'tandır. Yaratma yönüyle kullara nispet edemiyorsun ama işleme yoluyla kullara ne yaparsın? Nispet edersin. Yani birinin şurada rahat yaşarken birinin tecavüze uğraması, yanması, yıkılması, işte yok olması gibi birçok vakalar vardır ki Allah hiç kimseye ne yapmaz? Zulmetmez. Birileri çıkar tutar derler ki yani yeni doğan bir çocuğun ne günahı var? Bu da bir kaderdir. Hızır'ın sahile geldiğinde orada sahilde oynayan çocuklardan bir tanesinin kafasını koparıyor. Neden kopardın diye sorduğunda Musa ne diyor? Hani sen benim işime karışmayacaktın? O doğuştan kafir ruhla. Bize de oraya burnumuzu sokma şeyi nedir? Yok, bu Allah'ın ilmi dahilindedir. Allah bunu bizimle paylaşmadıysa biz de soru sorma hakkına neyiz? sahip değiliz. Allah'ın ilmi dahilindedir her şey. Mesela Adem Aleyhisselam'ın yaratıldığı yer neresidir? Cennet. Nereye indirildi? Dünyaya. Sonra nereye gidecek? Yine cennete. Ama nasıl? Yaratıldığı bir yere tekrar kendi yapmış olduğu amellerinin karşılığında Allah'ın merhametiyle hak ederek gidecek. Yani birçok şey nedir? Böyledir. Ha bunun yanında peki Allah her şeyi biliyor da neden bizi yarattı diye bir soru sorulabilir mi? Mesela birisi sorar, kafasına takılır. Ben cinleri ve insanlar yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım. Veyahut hanginizin ameli daha güzel? Bırak oturacağım. Gürültü yapma. Hanginizin ameli diyor daha güzel, onu denemek için ölümü ve hayatı yarattık diyor. Bu neyi gösteriyor? Demek ki bizim yaratılış gayemiz kulluk. Hangimizin ameli daha güzel? Allah bunu ne yapacak? Deneyecek. Veyahut siz cennete diyor, yani bir şey yapmadan girivereceğinizi zannettiniz diyor. Cennet neyin karşılığı? Malla, canla, salih amelle karşılığı. Yine siz iman eder, salih amel işlerseniz Allah sizin korkunuzu götürür, yeryüzüne ne yapar? Emniyeti getirir diyor. Geçmiş ümmetleri nasıl yeryüzüne hakim kılmışsa Allah size de hakimiyeti ne yapar? Verir. Bunların hepsi Allah'ın ilmi dahilinde mi? Dahilinde. Öyleyse olmuşu olacağı, gizlisi aşikarı, her şey Allah'ın nesi? İlmi dahilinde. Allah bunları görür ve gözetir. Öyleyse bunu çok çok güzel ne yapmalı? Yakalamalıyız. İsim ve sıfat tevhidinin düzgün öğrenilmesi, Allah Azze ve Celle'nin bu sıfatlarının bilinmesi bir insanın tam bir tevhid ehli olmasına sebep olur. Ve yalpa yapmaz. Bakın İslam erlerine bakın, bu meseleyi halleten o sahabelere hiç tırsmışlar mı? Koskoca kafire karşı yalın kılıç gitmişler mi? Yalın ayak gitmişler mi? Hiçbir korku, bir sıkıntı var mı? Hepsi gidiyor, geride sadece kadınları, koca herifleri bıraktıkları halde, çoluğu çocukları. Ha bir kafir gelir, saldırır, götürür, bir endişeleri var mı? Mesela birinde Ali'yi vali olarak bırakıyor aleyhissalatü vesselam. Beni diyor koca karıların içine mi bırakacaksın diyor. Tek başına, daha delikanlı yani yetişkin birisi de değil. Tek başına birisi Medine'yi korumak için bırakılıyor. Düşünebiliyor musunuz? Bir kişi. Yani bunların çok çok güzel akıl edilmesi gerekiyor. Onlar sadıklardı. Bu meselelere tam bir iman etmişlerdi. Ve Allah Azze ve Celle'ye teslim olmuşlardı. Onun için kardeşlerim tevhidin Allah Azze ve Celle ile alakalı cüzlerinin düzgün öğrenilmesi insanı her zaman ne yapar? Karakterli yapar, ayağını sağlam yere bastırır. Ama bunda gevşek olan her şeyde gevşektir. Bunda cıvık olan her şeyde cıvıktır. Bunu öğrenmeyen Müslüman da karaktersizdir. Karakter bile bulamazsınız. Her zaman yalpa yapar. Ama tevhidi meselelerde düzgün olan insanlara bakın, bir açlıkta, bir sıkıntıda, bir varlıkta hiç yalpa yaptığını göremezsiniz. Bu orduyu kim donatacak dediğinde bindiği devenin binitini dahi vermiştir. Bütün kervanı verdiği halde. Yani bindiği şeyi bırakmış, yayan evine gitmiştir. Sırf bu tevhidi tamamen hakkıyla insanlar öğrendiğinde. Ama tevhidi öyle lüks olarak alanların hayatları da öyle lüks olur, çıvak olur. Neye yaşadığını, ne yaptığını anlama şeyinden ne yapar? Yoksun olur. Her zaman fitnecidir. Her zaman huzuru bozar. Her zaman ilişkileri bozar. Bakın Muhammed ümmetinin çözülmesine, birbirlerine düşmesine, ihtirasa, şuna buna hep Allah'ın bu sıfatlarını unutmuşlar. Hesabı unutmuşlar. Her şeyi yapanın, yaptıklarında bunların Allah'ın ilmi dahilinde olduğunu, hesaba alındığını ve ahirette de hesaba çekileceğini unutmuşlardır. Şimdi düşünün, Allah Azze ve Celle kimini zengin, kimini fakir kılar. Kimini sıhhatli, kimini ise hastalıklı kılar. Kimine çocuk verir, kimine vermez. Kimine eş verir, kimine vermez. Bunların hepsi nedir? Allah'ın ilmi dahilindedir. Allah Azze ve Celle'nin yaptığına karşı hiç kimsenin sorgusu ne yapmaz? olmaz. Biz burada dikkat etmemiz gereken kulluğumuzdur. Şimdi bunları bilen birisi her halükarına ne yapar? Dikkat eder. Düşünün, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün buğday pazarını gezerken ne kadar güzel buğday diyor. Elini bir atıyor ki içinden yaş taneler çıktığında ne diyor? Çok basit bir olay. Bizi aldatan bizden değildir diyor. Demek ki sen dışına kuru buğdayları koysan dahi Allah onun içindeki yaşı biliyor mu? Biliyor. Bizi aldatan bizden değildir diyor. Ama o hareketi yapan, seninle birlikte namaz kılan, oruç tutan, zekat veren, hacca giden olabilir mi? Buna rağmen bakın hilebazlık bir Müslümana ne yapmıyor? Yakışmıyor, çünkü Allah Azze ve Celle onu her yerde görüp gözetiyor. Sen karakterli olmak zorundasın. Yine Allah Azze ve Celle'nin kudret sıfatına baktığımızda kardeşlerim, Allah Azze ve Celle öyle kudret sahibidir ki her şeyi yoktan var eden, emsalsiz yaratandır. Düşünün, yeri göğü ve her şeyin, bütün alemin yaratıcısı O'dur. O bir şeye ol dediğinde O onu verir. Olma dediğinde o şeyde olucu nedir? Değildir. Öyleyse Allah'ın her şeye kadir olduğunu ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da Ebu Bekir Efendimiz'e dediği gibi, sana diyor cennet hazinelerinden bir hazine vereyim mi? Ver ey Allah'ın Resulü diyor. La havle ve la kuvvete illa billah diyor. Bu diyor öyle bir cennet hazinelerinden bir hazinedir ki, bunu söyleyen bir insana diyor Allah Azze ve Celle 99 diyor bela musibet gönderse, bir bu sözün söylemesiyle onlara ne yapar bu? Karşı gelir diyor. Güç de, kuvvet de, kudret de kimindir? Allah'ındır. Allah bunu her halükarda hatırlayanlardan eylesin. Geçmiş ümmetlere bakıyorsunuz, helak olanlardan. Onlar Allah Azze ve Celle'nin onlara verdiği beden güzelliği, güçlülüğü, mal güçlülüğüyle ne yaptılar? Azdılar. Hatta öyle hale geldiler ki sırf insanlar nasıl helak oluyor diye görelim diye yollardaki levhaları değiştirdiler. İnsanların normal yollarını çöllere çevirdiler. Gittiler onların helaklarını oturup izlediler. Allah da onları ne yaptı? Kahretti. Düşünün, kudret sahibi ancak nedir? Allah'tır. Mesela Kisra'nın sarayı fethedilemediğinde sahabeler aylarca muhasara altına alıyor. Bir türlü orayı ne yapamadılar? Fethedemediler. Sahabelerden bir tanesi çıktı. Bilmiyor musunuz? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Kisra'nın, Kayser'in sarayı sizin olacak. Beyaz altınları, sarı altınları sizin olacak dediğinde o gün düştü mü? Bütün Müslümanlara öyle bir güven geldi ki Allah'ın kudreti ve vaadinin hak olduğunu bilip onları ne yaptılar? O gün fethettiler. Onun için Allah'a güvenme, onun kudret sahibi olma ve bize şah damarımızdan daha yakın olduğunu bilme bizim her zaman güçlü olmamıza sebep olur. Çünkü Allah Azze ve Celle kudret sahibidir. Ama bazen insanlar şöyle düşünebilir. Bu kafirler bu kadar zulüm ederken neden Allah bize yardım etmiyor? Düşünün, Bakara suresinde Allah Azze ve Celle geçmiş ümmetlerin başına gelen sizin başınıza da gelecek diyor. Allah nerede? Allah'ın yardımı nerede? Bunlar denecek. Mesela Mekke işkence zamanına gidecek olursanız, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sırtını Kabe'ye dayamış otururken işkence gören sahabeler geliyor. Rabbine dua etsen de Allah bizim üstümüzden şu belayı kaldırsa, yani refaha çıksak. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sırtını dayadığı minderi alıyor, atıyor, ayağa kalkıyor. Vallahi diyor, geçmiş ümmetlerden öyle insanlar vardı ki çırılçıplak çölün kızgın kumlarına gömülür, başlarına testere konur, ikiye ayrılırlardı, dinlerinden dönmezlerdi diyor. Vallahi diyor öyle insanlar vardı ki çırılçıplak çölün kızgın kumuna gömülür, demir taraklarla sinirleri taranırdı, yine de dinlerinden ne yapmaz? Dönmezlerdi diyor. Vallahi diyor Allah'ın yardımı size yakın. Vallahi diyor falan yerden falan yere kadın binitiyle tek başına gidecek, sadece yalnızlıktan korkacak diyor. Ona kimse ne yapamayacak? İlişemeyecek. Yani kardeşlerim, Allah her şeye nedir? Kadirdir. Ama Allah Azze ve Celle bir şeyin yapılmasını bizim elimizden önce olmasını istiyor. Çünkü bizler Allah'ın yeryüzünde halifeleriyiz. Yani bu tevhidin öğrenilmesi sana sadece sana fayda vermeyecek. Yanındakine, yanındakine ve İslam toplumunun sağlam, karakterli bir şekilde oluşmasına sebep olacak. Bu da yeryüzünün hakimiyeti demektir. Yani Allah'ın güçlü, kudret sahibi olduğunu bilme her Müslümanın sığınacağı nedir? Bir kalesidir. Düşünün, bir peygamber tek başına davete çıktığında kimseden korkuyor mu? Öldürülse bile, başına bir şey gelse bile kavuşacağı kim? Yine Allah. Allah'ın güçlü, kudretli olduğunu biliyor. Düşünün, bir savaşta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ellerini havaya açıyor, o kadar çok dua ediyor ki sırtındaki ne yapıyor? Ridası düşüyor. Ebu Bekir ridasını giydiriyor. Ey Allah'ın Resulü diyor, Allah seni gördü, işitti. Allah sana muhakkak yardım edecektir diyor. Sen bırak diyor artık diyor. Yani Allah Azze ve Celle her şeye nedir? Kadirdir. Düşünün, yeryüzündeki suyu çekip alsa veyahut tadını değiştirse kim ona tat verebilir? Düşünün, Allah ol dediğinde oluyor. Mesela Bakara suresinde, Keyif'te, birçok şeyde malla mülkten imtihan olan insanları anlatıyor. Allah onlara vermese, ellerindekini alsa, göğü onlar için demir, yeri de bizim için bakır yapsa, rahmetini indirmese kim yardım edebilir? Hiç kimse. Onun için Allah Azze ve Celle'nin her şeye gücünün yettiğini iman etme tevhidin ana cüzlerindendir. Ama bu noktada bakın, kafirlerin en büyük müşkülatları, rububiyet tevhidinde de hatırlayacaksanız gündeme getirdiğimiz, bütün insanlığı, yaratılanları bir araya getiren nedir? Rab'dır. Allah'ı bilmeyle, yani Rabb'ı bilmeyle birlemeyi aynı anlama getiren, aynı şekilde anlayan kafirler topluluğu, yaratan Allah, rızık veren Allah, yaşatıcı Allah demeyi iman olarak ele alıp ne yapmıyorlar? Gereği gibi birleyemiyorlar. Biz yeryüzünde istediğimiz gibi koyar, istediğimiz kurallarla ne yaparız? Yaşarız diyorlar. Halbuki yaşatan, dirilten, kainattaki her şeyin ihtiyacını anında bilip anında gideren birisi ilahlığa layık değil mi? İbadete layık değil mi? Maalesef Allah'ı gereği gibi takdir edemediklerinden ne yapmışlardır? Allah'a şirk koşmuşlardır. Ama yönetimde, ama yaşamada, ama birçok şeyde. Onun için Allah Azze ve Celle'nin bilinmesi fıtratla bilinir. Onun birlenmesi ise ancak gönderildiği peygamberleri tasdikle, yani tevhid dediğimiz şeyle. İşte Allah Azze ve Celle'nin bu sıfatları bizim için nedir? Çok çok önemlidir. Yine aleykümselam ve rahmetullah. Sen ceza bak, biraz dikil. Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın sıfatlarından birisi de Semi ve Basar olmasıdır. Nedir Semi ve Basar? İşiten ve gören. Tombiş, yanakların iyice şişmiş. Hayırlısı inşallah. Düşünün şimdi, Allah Azze ve Celle'nin Semi ve Basar sıfatını bilme bize ne kazandırır? Her şeyi gören, her şeyi işiten bir Rabb'in kullarıyız. Öyleyse her hareketimizin görüldüğünü bilme, her sözümüzün işitildiğini idrak etme bir Müslümanı ne yapar? Bakarken dikkat etmesine, konuşurken dikkat etmesine sebep olur. Düşünün, Bukhari'nin naklettiği, diğer hadis kitaplarının naklettiği bir rivayette kişi diyor, hiç önemsemeden ve konuştuğu sözün çok yüce bir makama çıkmasından, yani hiç hissetmeden bir laf eder. O söz diyor Allah'ın çok hoşuna gider. Ona kavuşuncaya kadar sevinçle bekler ve ona kavuştuğunda mükafatını verir diyor. Kişi diyor lanet dahin hiç önemsemeden çok yüce bir makama çıkacağını düşünmeden rastgele bir laf eder. O diyor Allah'ın gazabına gider ve onu diyor gadapla bekler. Ondan karşılaştığında öyle bir yere atar ki yer ve gök durduğu müddetçe cehennemin tadibine gider diyor. Yani hiçbir söz, hiçbir amel ondan ne yapmaz beri değildir. Öyleyse insan Allah Azze ve Celle'nin semi ve basar sıfatını yani işiten ve gören olduğunu bilirse bir tevhid ehli ne yapar? Kendinin her haline dikkat eder. Aynı şekilde Allah'ın işitici ve görücü olduğunu bilme iman Allah Azze ve Celle gibi işitici ve görücü kimse yoktur deme nedir? Tevhiddir. Düşünün şimdi toplum arasında Allah Azze ve Celle'nin semi ve basar sıfatında bir müşkülat var mı? İmanda müşkülat yok. Müşkülat imanı anladıktan sonra imana zulüm bulaştırmadır. Mesela şeyh diyor senin evde yatağında sağına mı soluna mı döndüğünü bilir. Nah bilir. Ölümlü evindekini çocuğundan haberi olmayan birisi nereden bilecek bunu? Ama Allah Azze ve Celle bilir. Allah Azze ve Celle görür. Ama Allah Azze ve Celle'nin sıfatını Ercan'a mı veriyorlar? Yaşar'a mı veriyorlar? Yok. Rastgele bir insana vermezler. Önce ne yapıyor? Ona bir kimlik giydiriliyor. Ercan seyit ve şeriftir. Ne oldu şimdi? Bir sıfat geldi. Seyit ve şerif sıfatı kime verilir? Anadan da babadan da peygamberden gelen onun soyundan. Hemen bir kimlik. Sonra eğer o soydan gelirse ha bunlar nedir? Peygamber soyudur. Bunlar masum insanlardır. Allah'ın konuştuğu insanlardır. Allah'ın cemalini görmeyen şeyhlik iddia edemez tipinde ne yapıyorlar? Hemen bir sınıf gündeme getiriyorlar. Aynen Nuh'un kavmindeki o Ved, Vebus, Nesir kimdi? Ha bugün de Hüseyin olur, Hasan olur, Ercan olur, Ömer olur. Değişen hiçbir şey yok. İblis öyle bir ağını örmüş ki onun sıfatını tutuyor, o insana veriyor. Onun diyor tasarrufu olmadan Allah ona bir şey ne yapmaz? Vermez. Yani gideceksin bir türbeye, ona durumunu arz edeceksin. O da kabul ederse Allah onun yüzüstü hürmetine ne yapacak? Haşa sana verecek. İşte şirkin, küfrün girdiği nokta hep imandan sonradır. Yani Allah'ın semi ve basar sıfatının olduğunu bilmede müşkülat yok. Kime sorarsanız sorun Allah görür. Hatta en cahil dediğiniz böyle birine gitseniz üstündeki Allah'tan kork der. Veyahut tavuk su içiyor kafa kaldırır Allah'a bakar hamd eder der. Yani halk arasına gitseniz bunu de. Ama müşkülat nerede? Hep iblisin gelip senin Kur'an'dan uzak kaldığın, dinini öğrenmekte gafil kaldığın noktada hep salih dediği, Allah dostu dediği ve Allah'a yakınlaşmış dediği o insanlarla seni ne yapar? Aldatır. Onun için sohbetimin başında da dediğim gibi Allah Azze ve Celle'yi gereği gibi takdir ancak onun vahyini öğrenmekten geçer. İhmal ettiğin her nokta. Düşünün mesela şu yaşamış olduğumuz toplumda nurcu dediğimiz Risale-i Nur okuyan insanlar mevcut. Okuduğunuzda baktığınızda hakikaten cazip gelen birçok kelimeler de var. Ama Risale-i Nur'u o insanların okumasında yaşantılarına geçirmesinde cazip kılan nokta nedir? Ben bunu diyor yazmaya ehil birisi değilim diyor. Bu bana ne yaptı? Yazdırtıldı. Al. Peygamber ya. Peki peygamber değil de bir insana nasıl yazdırılır? Risale-i Nur'u bir yere empozo edeceklerse oraya ağzı güzel laf yapan, tatlı dilli, hiç kızmayan, herkesin gönlünü alan, karnı geniş biri gönderilir. Hemen gelir kıssa surelerini anlatır. İçine ballar şunlar kata kata. Karşıdakiler zevkle dinler. Bir dahaki sohbetine gitmek için can atarlar. Adam aşama aşama zehiri verir. Gelir gelir en son nereye? Ashab-ı Kehf. Musa ile Hızır'ın kıssasına. Niye bunu anlatıyorsun? Başka kıssa mı bitti? Çünkü orada Allah'ın bir kelimullahı, konuştuğu bir Resulü, kitap verdiği birisi var. Şurada da bir salih kul var. Musa aleyhisselam ruhu bile duymadığı halde salih kullan Allah ne yapmış? Konuşmuş. Neyle? İlham yoluyla. Ha, demek ki halkın içinde kendilerine ilham edilen insanların da varlığı varmış. Ne yapılıyor? Bu empoze ediliyor. O zaman demek ki halkın içinde birçok insanlar var. Ve aleyhissalatü vesselam Efendimiz de her 100 yılda diyor insanları irşad eden, hakka yönlendiren insanlar, müceddidler olur diyor. Hah işte Bediüzzaman diyor. Yazıyor şimdi. Ben diyor bunları yazmaya ehil değilim. Keşfen diyor Ali'yi 4 kere gördüm. Bana nurdan damlalar diye bunları getirdi. Ben diyor 4 imamla görüştüm. 4 imamdan kasıt da bizim imamlar değil ha. Muhiddin İbnül Arabi, Şahin Akşibendi, Mevlana Celaleddin Rumi ve İmam-ı Rabbani. 4 imam dediği de bu kutladığı. Bakarsanız Asa-i Musa'ya görürsünüz. Şimdi burada Sikke-i Tasdik-i Gaybi diye bir de kitap yazmış. Orada da ayetleri, hadisleri yazarak onlara rakam düşmüş, ebced yapmış, tarihler düşerek şu zamanda şu olacak, şu zamanda bu olacak diyor. Şimdi Allah Azze ve Celle ilmiyle her şeyi ihate ettiği halde ve Allah Azze ve Celle gaybı ben bilirim, kimseyle paylaşmam dediği halde nasıl olur da birisi şu zamanda şu olacak der? Bu nedir? Apaçık bir küfürdür. İşte aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da dediği gibi kim ebced yapar, cifirle uğraşır, yıldıza bakar, kehanette bulunursa onun İslam'da nasibi yoktur. Peki İslam'da nasibi olmayan birisi nasıl olur da bir topluma lider olur? İbn Abbas'a küfeden iki kişi geliyor. Bizim orada diyor bazı insanlar türedi. Kendilerine vahiy geldiğini söylüyorlar. Biz bunlarla baş edemiyoruz diyor. Bakın aynı zaman orada da var. İbn Abbas diyor ki niye hayıflanıyorsunuz? Doğru söylüyor adamlar diyor. Öyle deyince gelenler iyice şaşırıyor. Bela birken iki oldu diyor şimdi. Katmerleşti. İbn Abbas da tasdikledi. Siz hiç Kur'an okumuyor musunuz? Şeytan da dostlarına vahiy eder diyor. Onlara gelen vahiy ama hak olan vahiy değil. Çünkü bakın öyle bir inanmışlar, öyle bir teslim olmuşlar ki ha bu teslimiyet ancak vahiy olursa, Ercan halktan birisi olursa, Ercan'ın anlattığına kim ne der? Ya deli derler ya mecnun derler. Ama Ercan seyitse, şerifse iş değişir. Buna deli mecnun dediği zaman hemen birileri arka çıkar. Lan kafir. Aynen böyle gelir. Yani bu Allah'ın seçkin bir kulu. Hadi sıkıysan bir onlara bir git. Aynen bu kelimeyle karşılaşırsınız. Ve kendi anasına babasına en ağır hakareti yap, sineye çeker. Onlara bir şey yap. Senin canına kadar kastetmeye giderler. İşte iblisin ördüğü ağ bu. İşte Nuh Aleyhisselam'ın 950 sene onlara anlatması ve bunun karşılığında sen onları kıskanıyorsun, sen onları çekemiyorsun, sen de onlar gibi ölümlüsün, yiyen içensin, onlara karşı söz söyleyemezsin diye kabul etmeyen insanlar aynı bugün de aynısı. Sen Allah dostlarını inkar ediyorsun, onları kabul etmiyorsun diyor. Halbuki Allah Azze ve Celle kuralını koymuş, dinin nasıl yaşanacağını bildirmiş ve kendisinden başka hiç kimsenin o bilgiye sahip olamayacağını söylemiştir. Yine mesela Allah Azze ve Celle her şeyi işitir, görür olduğu halde bugün salih dedikleri, evliya dedikleri, enbiya dedikleri insanların güya senin nerede ne konuştuğunu bildiği, sözlerinin ona ulaştığı gibi birçok şeyler vardır ki müritlerini kandırırlar. Bunların hepsi yalan, dinle alakası olmayan meselelerdir. Allah hepimize mağfiret etsin. İşte Allah Azze ve Celle'nin semi ve basar sıfatını bilme çok çok önemlidir. Allah gibi gören, Allah gibi işiten hiç kimse yoktur. İşte bu nedir? Tevhiddir. Bunu böyle bilen, bunun zıttı olan bir şeyle karşılaştığında ne yapacak? Hiç tereddüde düşmeden bu yalancıdır diyecek. İşte bunlar dinin temel taşlarıdır kardeşlerim. Ama semi ve basar sıfatından haberdar olmayan birisi onların o gelen sözlerine aldanabilir mi? Çok rahat. Ya benim gibi bir günahkar tabii ki o evliya her şeyi görür bilir diyecek. Bir de uçma kaçma var bu işin içinde. Yükseklere çıkma var. Hikayeler var. Adam iyice ne yapıyor? Korkmaya başlıyor. Evet. Yine kardeşlerim Allah Azze ve Celle'nin kelam sıfatı vardır. Allah Azze ve Celle Musa Aleyhisselam'dan Tur-i Sina'da ağaç yönünde ne yapmış? Konuşmuştur. Biz buna bu şekilde iman eder, bu şekilde alır, kabul ederiz. Bazıları işte kelimeyle, harfle, şunla bunla derler ama biz isim ve sıfat tevhidinde hiçbir teviline gitmeden, teşbihine, tarifine, tekyifine gitmeden olduğu gibi iman ederiz. Allah Musa'yla ne yapmıştır? Konuşmuştur. Bitmiştir. Bizim itikadımız nedir? Budur. Yine irade sıfatı en önemli sıfatlarındandır kardeşlerim. Allah Azze ve Celle istediğini yapar. O bir şeye ol dediğinde o olur. Onu bundan mani kılacak, ona mani olacak hiçbir şey nedir? Yoktur. Onun için Allah Azze ve Celle'nin irade sıfatını güzel anlamak gerekir. Mesela Allah Azze ve Celle'nin demin de dediğimiz gibi Nisa suresindeki Allah size iyiliği emreder, kötülükten ne yapar? Nehyeder. Yani iyiliği ister, kötülükten ne yapmaz? Hoşnut olmaz. Kötülüğü yaratan, kötülüğü isteyen, kötülüğün yapılmasını arzulayan değildir. Allah iyilikten hoşlanır, iyiliğin hakim olmasını ister. Şirkten, küfürden, isyandan, fısktan ne yapmaz? Hoşlanmaz. Ve Hucurat suresinde de bize bildirdiği gibi Allah size imanı sevdirdi, küfrü, fıskı, isyanı ne yaptı? Tiksindirtti. İyilikler Allah'tan, kötülüklerse bizim kendi ellerimizden yaptıklarımızdan kaynaklananlardır. Onun için Allah Azze ve Celle'nin o dilediğini yapmakta serbest olduğunu bilme tevhiddir. Bunun zıttına bir söz sevk etme, yaka paça yırtma veyahut Allah'a isyan etme, isyan eden sözleri söyleme, mesela işte şöyle yaptın, böyle yaptın gibi isyan eden sözler var. Halbuki o onun kendi eliyle işlediği şeylerdendir. Onun için Allah Azze ve Celle'nin iradesi hiçbir zaman inkara veya hiçbir zaman ona karşı söz söylemeye insanın imanını ne yapar? Götürecek dereceye getirir. Allah bir şeye ol dediğinde o oluverir. Bitmiştir. O istediği şeyi yapmaya kadir, hiç kimse ondan ne yapamaz? Hesap soramaz. Çünkü yaratanla yaratılan aynı değildir. O yaratıcıdır. Yaratıcıdan hesap sorulmaz, ancak yaratılan hesap vermek zorundadır. İstiva meselesini demin dedik. Malum olan bir şey, Allah'ın bildirdiği bir şey ama keyfiyeti bize ne yapılmamıştır? Bildirilmemiştir. Biz buna ne yapmak? İman etmek zorundayız. Ama Kur'an'da zikredilmiş mi? Zikredilmiştir. İşte en güzel örnekte İmam Malik'in bize bildirdiği gibi, onun hocasının da dediği gibi, istiva malum, bilinen bir şey. Keyfiyeti bizce meçhul. Soru sormak bidat ve bu konuda bir şeye gitmek onun meclisten atılmasına sebeptir. İstiva da Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarından bir şeydir. Bu konuda aklını ön plana çıkaran insanların çoğunun ne yapmıştır? Ayağı kaymıştır. İstivayı istevla gibi kelimelerle yormuşlar. Rahman olan Allah arşa oturdu, istiva etti, istila etti gibi meselelere gitmişlerdir ki bunlar küfürdür. Allah ayaklarımızı kaydırmasın. Yine kardeşlerim Allah Azze ve Celle'nin iki eli geçer sıfatlarda. İki elimle yarattığım halde veyahut Allah Azze ve Celle gökleri sağ eliyle, diğer eliyle de yeri dürecek. Rahman benim, Melik benim. Neredeymiş o melikler, krallar diyecek diyor. Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarında bu gelir. Allah Azze ve Celle'nin iki eli de sağdır. Sol el diye ne yapmaz? Gelmez. Onun için sol el diye tevil eden insanlar da ne yapar? Hata eder, küfre gider. Allah Azze ve Celle sağ elimden dürürüm derken ifadelerinde diğerinde diğer eliyle diye kullanır. Sol eliyle ona bir şey izafe etmek küfürdür. İsim ve sıfatla buna da ne yapma? Dikkat etmek gerekir. Allah Azze ve Celle bunu ne yapmıştır? Böyle bildirmiştir. Mesela Yahudiler Allah'ın iki eli de sıkıdır, cimridir demişlerdir. Allah Azze ve Celle iki elinin de açık olduğunu, cömert sahibi olduğunu, kerem sahibi olduğunu ne yapmıştır? Bildirmiştir. Öyleyse bunu da olduğu gibi böyle ne yapacağız? Alacağız. El derken haşa bir şeye benzetmeyeceğiz. Onda olan da ne yapmayacağız? İnkar etmeyeceğiz. Cehmiye'nin, müşebbiye'nin yaptığı nedir? Bunlardır. Kimi insana benzetmiştir, kimi de tamamen inkara gitmiştir. Kimi de tutmuştur, buradaki olsa olsa kudrettir demiştir. Allah'ın kudret elidir demiştir. Haşa, Allah'ın iki eli de sağdır, iki eli de cömerttir. Bu da ne yapılacak? Böyle bilinecek. Yine kardeşlerim, Allah Azze ve Celle'nin ulu sıfatı vardır. Bu konuda Hafız Zehebi'nin çok güzel bir eseri vardır. Darimi'nin çok güzel bir eseri vardır. Hatta Ebu Said Hoca da bu konuda bir tercüme yapmıştır. Ulum Risalesi diye. Onu bulup okursanız çok çok istifade edersiniz. Allah Azze ve Celle'nin ulu, gökte olması, yüceler yücesi olması bunun sıfatıdır. Mesela Mülk Suresinde Rahman olan Allah Azze ve Celle'den bahsedilirken gökte olanın sizi yere batıracağından korkmuyor musunuz? Veya gökte olanın size azap etmesinden korkmuyor musunuz? Mülk 16-17'yi okursanız mesela Mevdud'u gibi sapıklar Tefim gibi kitaplarında evirirler, çevirirler, ne kabul ederler ne de yok derler. İnkar etmezler. Çünkü sapıklıktan damgalanacak. Ama yazmış oldukları eserlerle okuyanları ne yaparlar? Saptırırlar. Okuyan adam bakar işte, oradaki cümleleri zikretmek istemiyorum çünkü çok şeytani cümleler. İnsan okuduğunda sapacak dereceye geliyor. Halbuki Allah Azze ve Celle kendisini gökte diyorsa, göktekinin size azap etmeyeceğinden emin misiniz diyorsa, Allah İsa'yı göğe yanına yükseltti diyorsa ve bir cariye tokat atan sahabe bu meseleyi büyütüp Peygamber Aleyhisselam'a getirdiğinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendisine ne diyor? Allah nerede? Fissema diyor. Yani Allah semadadır. Bunu azat et çünkü o mümine bir cariyedir diyor. Bu da neyi gösteriyor? Allah Azze ve Celle'nin uluv sıfatı senin tevhid ehli olduğunun göstergesi. Peygamber Aleyhisselam o kadına ne sordu ilk? İman nedir, İslam nedir mi sordu? Ne diyor? Allah nerede diyor. Karşıdaki Allah semadadır deyince hemen bizim iman etmede söylediğimiz birinci la ilahe illallah, ikinci neydi? Muhammeden Resulullah. Ben kimim? Sen Allah'ın Resulüsün diyor. Bunun iki şartı yerine gelince ne yapıyor? Azat et, o mümine bir cariyedir diyor. Bu da gösteriyor ki kişinin müminliğinin bile alameti Allah Azze ve Celle'nin ulu sıfatını bilmekten geçiyor. Öyleyse çok çok dikkat etmemiz gereken meselelerden birisi. Peki toplumda bu mesele gündeme getirildiğinde ne derler? Allah nerede? He? Sohbetin başında ne dedik? Allah'ı gereği gibi takdir edememe Allah Azze ve Celle'nin ilminden yoksul olmaktan kaynaklanır. Zannetmeyin ki ben tamam Kur'an okumuyorum ama küfre de girmiyorum. Tam aksine. Kur'an okumayan, dinini öğrenmeyen hafızasındaki her şey küfürdür. Şeytan ona çocukluğundan beri öyle şeyleri sokmuştur ki hep o onda haktır. Ta ki onun zıttına bir şeyle karşılaşana kadar. Şu toplumda namazı hakikaten düzgün kıldığını zanneden bir adamın yanında kılın. O ana kadar takvalı, o ana kadar her şeyine dikkat ettiğini zanneden bir adamın yanında namaz kılın. Sizi gördüğü zaman ne yapar? hemen yakalar. Sen niye böyle namaz kılıyorsun? O ana kadar hiç sorguladın mı sen? Nasıl namaz kıldığını? Toplumda bir adamın böyle ayakta, rüküde, secdede her şeyine dikkat ederek ağır ağır kıldığını gören birisi ne yapar? Ya ne kadar takvalı adam der. Var değil mi bu? Bu duygu var herkeste. Ama inanın rastgele kılan birisi pek merak etmez ama o güya takvalı şekilde kılanın yanında kılın yakanızı bırakmaz. Onu anlatana kadar deveye de hendekten atlatırsınız herhalde. Başıma geldiği için diyorum yani. İşte ulul meselesinde de Allah nerededir desek otomatikmen bilmiyorum demez. Sorsan hoca mısın? Yok ben cahilim de mangalda gül bırakmaz. Ne der? Nereden arsan orada. Öyle mi ya diye sorsan tabii der. Allah yeri göğü yaratmış. Hiçbir şeye sığamamış. Nereye sığmış? Kulu müminin kalbine. İki tane mümin olunca iki tane Allah mı olmuş oluyor? İki tane yer mi olmuş oluyor? Hem mekandan münezzeh de hem de bir yeri ne yapar? İzafe eder. Onun için Allah Azze ve Celle kendisini bize nasıl vasfetmişse biz de o şekilde anlama mecburiyetindeyiz. Bu bilgilerin olmadığı her noktada bunun zıttı vardır. Ve bakın hep küfür olan hep ayak kayma meselesidir. Ve bu öyle bir had safhaya gelmiş ki Ebu Hanife'ye bakın, Allah kendisine rahmet etsin. Fıkıh-ı Ekber kitabında bu meseleyi çok sert ele almıştır. Allah semadadır. Allah göktedir demiş. Ve kim bunu birine sorulduğunda bilmiyorum derse o kafirdir demiştir. Yani çok sert almıştır. Bilinmesi zararı olan ve tevhidi bir mesele olması hasebiyle bunu almıştır. Ama bugün Hanefi mezhebine bakın, kendi kitaplarını dahi okumaktan aciz insanlardır. Hatta o bölümleri şimdi yeni basılan kitaplarda okuyun, bu ifadeleri de bulamazsınız. Çıkarmışlar. Yani ilme bile saygıları olmayan birisi. Hatta birine Allah gökte midir, yerde midir, semada mıdır, sema nerededir diye bilmiyorum derse o da kafirdir diyor. Yani adamın cehaletini bile kabul etmiyor burada. Onun için bu meselenin hakikaten düzgün öğrenilip hayata geçirilmesi gerekir. Onun için Kur'an'ın baştan sona okunması gerekir. Yine Allah Azze ve Celle'nin yüz yani veç dediğimiz meselesinin düzgün öğrenilmesi gerekir. Çünkü Allah Azze ve Celle yeryüzünü tamamen düreceğini, hiçbir şeyin kalmayacağını, sadece Allah'ın yüzünün veçinin baki kalacağını söylüyor. Yani her şey ölümlüdür, her şey yok olucudur, Allah'ın veçi yüzü nedir? Bakidir. Ve yine bir gün namaz kılacaklarında sahabeler bir türlü kıbleyi ne yapamıyorlar? Bulamıyorlar. Ve bir yere artık kanaat edip namaz kıldıklarında sahabenin birisi ayağıyla çöle uzun bir kalın bir ok çiziyor. Daha sonra hava aydınlanıp da durulduğunda bakıyorlar ki kıblenin tam tersinde. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a gelip sorduklarında Allah Azze ve Celle ayetlerini indiriyor. Ne diyor? Allah'ın veçi her yerdedir. Bugün Edip Yüksel gibi sapıklar bu ayeti okuyarak ne derler? Heyecan. Sizin kıbleye dönmenize gerek yok. Nereye dönerseniz dönün. Allah'ın veçi oradadır. Her yerde duruyor. Pişt, namaz o yanda. Yani sanki Allah ona bunun anlamasını söylemiş. Böyle anlaşılır diye. Halbuki burada kıbleyi araştırma farzdır. Kıbleye dönerek namaz kılmak farzdır. Ha bulamadın, kanaat ettiğin yere durma mecburiyetindesin. Allah'ın vecdi her taraftadır diyor. Bunu da bu kadar anlamak gerekiyor. Yine mesela bu meselede Allah Adem'i kendi suretinde yaratmıştır ve ruhundan bir ruh üflemiştir. Yüze vurmayın diyor. Dayak atarken yüze ne yapmayın? Vurmayın. Boksörler hapı yuttu, hele Müslümanım diyorsa. Vuramazsın. Yasak yani. Şimdi Allah'ın veçi deyince bu kadar. Yani bunun ötesine ne yapamıyorsun? Gidemiyorsun. Bunun ötesine giden insanlar ne yapmışlar? Allah ruhundan üfledi. Yüze vurmayın. Allah Adem'i kendi suretinde yarattı. Ha, Allah eşyada ne yaptı? Hulul etti. Yarattığı her şey Allah'la birleşti. Vahdetil vücut şeyine giderek ne yaptılar? Birçok insanda böyle sapmıştır. Allah ayaklarımızı kaydırmasın. Yine kardeşlerim nuzul meselesi vardır ki Allah Azze ve Celle'nin gecenin üçte biri geçtikten sonra en alt semaya inmesi vardır. Yok mu benden bir şey isteyen, ona vereyim. Yok mu benden mağfiret dileyen, onu affedeyim der ve bu her gece ne yapar, seher vaktine kadar devam ederdir. Bu da bilinmesi gereken esaslardan bir tanesi. İnkarı nedir? Küfürdür. Nasıldır, nicedir diye bu soruyu ne yapılmaz? Sorulmaz. Çünkü Allah Azze ve Celle kendisini nasıl takdir etmişse, nasıl bildirmişse biz de o şekilde alıp öğrenme mecburiyetindeyiz. Bunlar da kısaca Allah Azze ve Celle'nin bazı sıfatlarıdır. İnşallah bir dahaki derste devam ederiz. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurke ve etubileyh. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Amin. Ecmaîn.